Hingi lang po sana ako ng payo kung ano kaya ang magandang gawin sa buhay namin ng mister ko. May pakiramdam po kasi ako, Sir Neb, na merong ginagawang kung ano sa amin yung isa naming kakilala. Bali kasi kaming mag-asawa ay may naging kliyenteng Chinese na may alam sa feng shui. Puring-puri niya kami ni mister kasi maswerte raw kami sa isa't isa. Kahit daw anong gusto naming gawin ay mapagtatagumpayan namin dahil may kung ano sa aming dalawa na magka-align. Hindi ko na matandaan yung salitang ginamit niya kasi may katagalan na rin. Basta maganda raw ang ganoon sa tao, lalo na sa mag-asawa. Hindi naman po sa pagmamayabang, Sir Neb, ay napansin namin na parang may katotohanan naman. Lagi nga kasi kaming successful at maganda ang pasok ng pera sa amin. Napapansin na rin yun ng ilang kaanak at kakilala na maswerte nga raw kami. Pero lagi naming sinasabi na sipag at tiyaga lang talaga ang sikreto. Ngayon ito po ang problema. Year 2016 ay may lumipat na bago sa katabi naming bahay. Eh since magkatabi nga lang ang mga bahay namin, ay kami ang unang naging kakilala at kaklose ng kapitbahay na tawagin na lang nating Cynthia at Dolfo. Mag-asawa rin sila na may apat na anak. Tapos yung mga anak nila nakikipaglaro sa dalawa kong anak. Madalas silang pumasok dito sa bahay namin kasi dito sila naglalaro dahil sa maraming laruan at iba pang gadgets na panglaro dito. Una naming napansin ni Mister yung mga sumbong ng mga anak namin. Nakapag daw nahawakan ng mga anak ni Cynthia yung mga laruan nila ay ayaw nang bitawan. Tipong kahit turn na noong mga anak ko na maglaro ay ayaw ibigay sa kanila ng anak ni Cynthia. Sinasabihan daw sila na madamot o kaya ay lagi namang nasa bahay yung mga laruan. Bakit hindi paglaruan ng mga anak namin kapag wala sila? Siyempre bilang magulang ay ayaw namin na naaagrabyado yung mga anak namin. Kinausap ko si Cynthia tungkol sa bagay na yon at humingi naman siya ng pasensya. Pero magmula noon ay hindi na niya pinayagang pumunta sa bahay namin yung mga anak nila. Naririnig ko na umiiyak yung mga bata kasi gustong lumabas pero pinapagalitan nilang mag-asawa. Minasama yata nila yung sinabi ko. Kaya sabi ng mister ko, kausapin ko uli. Ganoon nga yung ginawa ko. Tapos sabi ni Cynthia ay nahihiya raw siya sa amin dahil sa ugali ng mga anak nila. Kung may kaya lang din daw sila gaya namin ay hindi magiging sabik sa laruan yung mga anak nila. Mga ganoon ba? So ako naman kako, ibibili ko ng Xbox yung mga anak nila. Noon ngang ibigay ko sa kanila yung Xbox ay tuwang-tuwa yung mga anak niya. Tapos si Cynthia naman may binigay na stuffed bunny sa akin. Yun lang daw ang makakayanan niya bilang kapalit. Ayoko sanang tanggapin, Sir Neb, pero pinush niya talaga. Pasasalamat daw. At doon na nagsimula ang mga kamalasan sa bahay namin. Bigla ay parang nawala yung kaalaman namin sa stock market. Lagi kaming nalulugi. So tumigil muna kami sa pagbili. Yung dalawang sasakyan namin magkasunod na nasira at napakalaki ng gastos sa pagpapagawa. Nalugi rin yung mga stall namin sa mall sa hindi malamang dahilan. Biglang humina ang benta hanggang sa napilitan kaming bitawan na rin ang mga yon na ang tagal-tagal na naming pinapatakbo. Nagsimula kaming magtipid sa bahay at lahat ng yon ay nangyari lang nang ibigay sa akin ni Cynthia yung stuffed bunny. Pinagtanong ko sa isang Facebook group kung may nararamdaman ba silang kakaiba sa bunny na yon at napakaraming sumagot na may dala nga raw yung malas at sumpa. Kailangan ko raw ipabless yun at ilayo sa bahay namin. Ginawa ko naman, Sir Neb, pero hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin kami sa buhay. Parang kung anuman yung swerte namin ay napalayas nung bunny. Minsan ay gusto ko nang kausapin si Cynthia tungkol doon, pero alam ko naman na mamasamain niya at sasabihing hindi intensyon na magbigay ng malas na laruan. May ginagawang cleansing yung asawa ko at kapag ginagawa nga niya yun ay medyo gumagaan ng konti yung sitwasyon namin. Magkakaroon kami bigla ng malaking kliyente o kaya ay may mabibili kaming bagong gamit. Pero right after ay may kasunod na malas. Magkakasakit ang isa sa pamilya namin o kaya ay hihina ang benta. So magke-cleansing na naman kami. Paulit-ulit na ganoon at walang stability. Ano kaya ang mabuting gawin para bumalik yung dati naming swerte? Masipag naman po kami at madiskarte. Pero parang may humihila talaga sa amin. Sana matulungan nyo kami. Dahil ang kinatatakot talaga naming mag-asawa ay ang hindi mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak namin. Kung alam ko lang na mamalasin kami sa pagtanggap ng staff bunny, sana ay tinanggihan ko na lang yun. Hi po sa lahat, most especially sa iyo, Sir Neb. Ako nga pala si Jet. May kwento lang akong nais ibahagi sa inyo na may kinalaman sa kababalaghan. Tungkol ito sa pamangkin kong 4 years old na hinihinala naming may nakakalarong entity base na rin sa paliwanag ng isang albularyo. Pakitago na lang sa pangalang G ang pamangkin ko. Magandang bata si G. Sa totoo nga ay naging part na siya ng dalawang commercial noong baby pa siya. Dahil sa kakyutan ni G,